Era la inovala kolay bari. Safar number 63, 63 63. Safar number 63, pehli line. Para number 3, ruku number 5. Surat al-Baqarah, ayat number 272. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربانی الرحیم نہایت رحم والا ہے لیسا نہیں ہے علی کا آپ پر خدا ہوں ان کی ہدایت اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے ہدایت کی دعوت دینا ہے ہدایت دینا یہ آپ کے اختیار میں ہے اللہ جس کو چاہے ہدایت دے ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہدایت کا پیغام پہنچانا ہدایت کی دعوت دینا یہ آپ کی ذمہ داری ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے نبوت ذریعہ ہدایت ہے اختیار ہدایت نہیں حضرت نوح علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام ذریعہ ہدایت ہیں اختیار ہدایت نہیں کہ اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکتے حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام ذریعہ ہدایت ہیں اختیار ہدایت نے کہ اپنے والد کو ہدایت نہیں دے سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہدایت ہیں اختیار ہدایت نہیں کہ اپنے چچا کو ابو طالب کو جو مہربان تھے معاون تھے ہدایت پہ نہیں لا سکے تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت آپ پر ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہدایت کی ذمہ داری آپ کی دعوت اور تبلیغ کی ہے کہ آپ نے پیغام پہنچانا ہے کہ ہدایت کسی کو دینا وہ آپ کے اختیار میں ہدایت دینا یہ اللہ کے اختیار میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں کس کو کہ جس میں ہدایت کی طلب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے سلسلے میں انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائیں کل کے درس میں بھی گزارش کی گئی تھی سب سے پہلی جو نعمت ہے وہ اللہ نے انسان کو عطا فرمائی وہ انسان کے حواس یہ دیکھنے کی قوت سننے کی قوت یہ چکھنے کی قوت سونگھنے کی قوت چھونے کی قوت یہ پانچ قوتیں ظاہری اس کے ساتھ اللہ نے باطنی حواس بھی انسان کو عطا کہ اپنی آنکھوں سے چیز کو دیکھ رہا ہے اور اس سے پھر جو چیز دیکھ رہا ہے اس سے نتیجہ نکالنا ہے تو اللہ نے نتیجے کے لیے صلاحیت عطا فرمائی جس کو عقل کہتے سے تجزیہ کرتے عقل جس کو کہتے ہیں عقل وہ صلاحیت ہے جو انسان کو نفع اور نقصان سے آگاہ کرتی ہے کہ یہ چیز فائدے کی ہے یہ چیز نقصان کی ہے, اس صلاحیت کو عقل کہتے ہیں. تو اللہ نے انسان کو عقل کی نعمت عطا فرمائی تاکہ اس کو اس کے ذریعے سے تجزیہ کرے کہ یہ کام ہے جو ہلاکت کے کام, یہ کام ہے جو راحت کے اور نجات کے کام. تیسری بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وحی کی نعمت عطا فرمائی, اور وحی کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی نبوت کے ذریعے سے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے نعمت عطا فرمائی وہ ہے توفیق کی نعمت, کہ انسان کی فطرت بنا دی کہ حق بات کو صحیح بات کو فائدے کی چیز کو قبول کرے, انسان کی فطرت بنا دی. اور فرمایا کہ اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہدایت کے سلسلے میں, اور یہ بات بھی گزارش کی گئی تھی کہ ہدایت کے چار مرتبے. سب سے پہلا مرتبہ ہدایت کی طلب ہے کہ سب سے پہلے طلب پیدا ہوگی تو ہدایت نصیب ہوگی. ہدایت کی طلب کے بعد دوسرا مرحلہ ہے حصول ہدایت, ہدایت کا حاصل ہو جانا. اس کے بعد تیسری جو نعمت ہے, تیسرا درجہ ہے, وہ ہے ہدایت کی استقامت, کہ اس پہ پختگی نصیب ہو جائے. اور چوتھا اور آخری مرحلہ ہے کہ اطمینان قلب اس پہ ہو جائے, جس کو ربط القلب کہتے ہیں, کہ دل کا ربط پوری طرح سے ہو جائے ہدایت کے ساتھ, کہ جیسے بھی حالات ہوں لیکن اس کے دل کے اندر شک و شبہ کی کیفیت پیدا نہ ہو. یہ ہے ربط علی القلب, کہ دل کے اندر ربط کی کیفیت پیدا ہو, کہ حالات جیسے بھی ہوں. بلال حبشی رضی اللہ عنہ پتھروں پہ گھسیٹے جا رہے ہیں, سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, انگاروں پہ گھسیٹا جا رہا ہے, لیکن آہٹ آہٹ کی آواز آ رہی ہے کہ دل اطمینان کی کیفیت. حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا, یہ لفظ زنیرہ بھی ہے اور زنیرہ بھی, دونوں طرف اس کا تلفظ. لونڈی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کی, گھرانے کی, ایمان کی توفیق اللہ نے عطا فرما دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ظلم و تشدد کی انتہا کی لیکن استقامت کی کیفیت ہے. ابو جہل جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رشتے میں ماموں لگتا ہے, وہ بھی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ نہیں, اس کو سمجھانا بڑا آسان ہے, ایسے ہے کہ اس کو ایک تعزیت دی جائے. کس انداز سے؟ کہ گرم چیز کھلا کے پانی کے قریب نہیں جانے دیا, پانی قریب نہیں آنے دیا, دھوپ میں کھڑا کر دیا, باندھ دیا, پھر ظلم و تشدد کیا, اتنا مارا اتنا مارا کہ بنا ہی ختم ہو گئی. اور کہا اس نے تنزن کے, دیکھ کہ تو ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتی ہے, انہوں نے تیری بینائی چھین لی. ایمان بول رہا ہے. کہا کہ وہ کیا میری بینائی چھینیں گے, وہ تو خود اندھے ہیں, جن کی اپنی بینائی نہیں وہ کسی کو نہ بینائی دے سکتے ہیں نہ لے سکتے. تو یہ تیری بینائی کس نے لی؟ اسی نے لی جس نے یہ بینائی عطا کی تھی. تو دینے پر قادر ہے؟ جی ہاں, دینے پر قادر ہے. تو اس سے مانگ کے تجھے بھی نہیں دے دے. اب ایمان بول رہا ہے. کہا کہ وہ میرا رب ہے, میرا خالق ہے, میں اس کی مخلوق ہوں. مخلوق کا کام خالق کو آزمانا نہیں, خالق مخلوق کو آزماتا ہے. لہذا اگر مجھے بینائی دے تو بھی میں راضی, بینائی نہ دے تو بھی میں راضی. تو اللہ نے بینائی کی نعمت عطا فرما دی, لیکن جو دل کے اندھے تھے انہیں یہ بات سمجھ میں نہ آئی. تو یہ ہے ربط علی القلب, کہ دل کی پختگی, کہ جیسے بھی حالات ہوں اللہ پر ایمان پختہ ہے, ہدایت کی یہ اعلیٰ کیفیت ہے جو اللہ عطا فرماتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے جو حتمی قطعی اور یقینی ذریعہ ہے وہ وحی ہے, کہ جس کے اندر غلطی کا امکان نہیں. اور وحی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو نبوت کی نعمت عطا فرمائی. اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی وہ ہے جس کے اندر چھ باتیں پائی جاتی ہیں. پہلی بات یہ کہ انسان, کیونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اس لیے انسان. دوسری بات یہ کہ مرد ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت میں سے, عورت کی نزاکت کی وجہ سے عورت کو ذمہ داری نہیں دی, اللہ نے ذمہ داری مرد کو عطا فرمائی. ایک تو اس وجہ سے کہ عورت کے اندر نزاکت ہے مرد کے مقابلے میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد کو اللہ نے قوام بنایا. جب قوام بنایا فوقیت عطا فرمائی. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, کہ اللہ نے مرد کو فوقیت عطا فرمائی تو نبوت کی نعمت بھی اللہ نے مرد کو عطا فرمائی. تیسری چیز وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصمت عطا فرمائی کہ نبی غلطی سے نہیں, غلطی کے امکان سے بھی پاک, کہ اللہ کا پیغام وصول کرنے میں, اللہ کا پیغام سمجھنے میں, اللہ کا پیغام سمجھانے میں ہر لحاظ سے غلطی کے امکان سے پاک ہے. تو قطعی اور یقینی کیفیت ہے جس سے انحراف کی گنجائش نہیں. چوتھی بات یہ کہ نبی پہ وحی آتی ہے, کہ اللہ کا پیغام آتا ہے اپنی طرف سے بات نہیں کرتا. پانچویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور چھٹی بات یہ کہ اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھاتا ہے. یہ چھ باتیں وحی آتی ہیں نبی کے اندر. نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہوا, اور نبوت کا اختتام, اس کی تکمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے. تو نبی علیہ السلام کا یہ مہینہ نسبت رکھنے والا مہینہ ہے کہ حضرت کی ولادت اس مہینے میں ہوئی اور حضرت کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی. تو نبی علیہ السلام عظیم نعمت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے امتیازی خصوصیات عطا فرمائی ہیں. وہ امتیازی خصوصیات کیا ہیں؟ ایک امتیازی خصوصیات, حضرت کی امتیازی خصوصیات تو بے شمار ہیں, اس میں سے جو نمایاں چند ایک ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیت کہ آپ کا لقب امی ہے, اور امی کس کو کہتے ہیں؟ امی کے اندر تین مفہوم پائے جاتے ہیں. پہلا مفہوم یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ نبی الامی جی, کہ نبی علیہ السلام کا لقب امی ہے. تو آپ کو امی کیوں کہا گیا؟ امی ام ماں کو کہتے ہیں, تو امی ماں سے تعلق رکھنے والا, جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ویسے, کہ اس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا, اس کو امی کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا اعزاز ہے, جبکہ دوسروں کے لیے امی ہونا یہ عیب ہے. اور نبی علیہ السلام کے لیے امی ہونا اعزاز ہے کہ پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا. جب پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا, کیا علم سے محروم رہے؟ نہیں, اللہ نے علوم و معارف کے دریا حضرت کی زبان مبارک سے جاری فرما دیے. یہ دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی. تو یہاں امی ہونا نبی علیہ السلام کے لیے اعزاز ہے اور حضرت کی نبوت کی دلیل ہے, جبکہ میرے اور آپ کے لیے امی ہونا عیب ہے, کہ یہ علم سے محرومی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں سیکھا, کسی انسان کے شاگرد نہیں, وہ خالق کے کائنات کے شاگرد ہیں. تو ایک مفہوم امی کا یہ ہے کہ جس نے پڑھنا لکھنا کسی سے نہ سیکھا ہو, اور یہ نبی علیہ السلام کے لیے عیب نہیں, حضرت کے لیے یہ امتیاز ہے. دیکھیے کہ بسا اوقات یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جب امی ہونا عیب ہے تو پھر نبی علیہ السلام کے لیے بھی اس کو عیب ہونا چاہیے. ایک مثال میں گزارش کرتا ہوں کہ انسان کے لیے متکبر ہونا عیب ہے, کیا اللہ کے لیے بھی متکبر ہونا عیب ہے؟ نہیں, اللہ کی صفات میں متکبر ہونا اللہ کی صفت ہے. کیونکہ اس لیے کہ متکبر اس کو کہتے ہیں جو اپنی بڑائی کو ظاہر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اپنی بڑائی کو ظاہر کرے, کہ بڑا ہے وہی, انسان بڑا نہیں. جب بڑا نہیں ہے تو اپنی بڑائی کو ظاہر کرے گا تو یہ عیب ہے. تو اللہ کے لیے صفت ہے, انسان کے لیے عیب ہے, مخلوق کے لیے عیب ہے. تو اسی طریقے سے امی ہونا یہ میرے اور آپ کے لیے عیب ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفت ہے. کیونکہ اس لیے کہ پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا, اس کے باوجود اللہ نے علوم و معارف کا ان کو ذریعہ بنایا. دوسرا مفہوم جو لفظ امی کا ہے, وہ ہے کہ مکہ مکرمہ کا نام ام القرا ہے، کہ ام القرا مکہ مکرمہ کا نام ہے، ام القرا کے تمام آبادیوں کا آغاز، کہ سب سے پہلے آبادی مکہ مکرمہ میں ہوئی کہ آدم علیہ السلام یہاں تشریف لائے. جب یہاں تشریف لائے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. پھر یہ ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمایا تو یہ پانی، پہلے پانی اللہ نے پیدا فرمایا، اس پانی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمانا چاہا ایک بلبلہ ظاہر فرمایا، اس بلبلے کے ساتھ پھر جھاگ پیدا فرمائی، جھاگ کے اندر پھیلاؤ پیدا فرمایا، جب پھیلاؤ پیدا فرمایا پھر اسی جھاگ کو اللہ نے زمین بنا دیا. جس مقام پر یہ بلبلہ نمایاں ہوا تھا سب سے پہلے، اسی مقام پر بیت اللہ ہے. تو یہ بنیاد ہے، مرکز ہے زمین کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مرکزی علاقے کے اندر پیدا ہوئے، تو اس کا نام ام القرا ہے. یہاں ایک اور مسئلہ بھی جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے تو باتیں فرما دی ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ ہم ادھر توجہ نہ کریں. یہ بات کہی جاتی ہے حضرت، یہ جو قرآن مجید ہے اس کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پس دھیان سے سنو اس کو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. پانچ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. پانچ ایسی روایت ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، فاستمعوا، پر دھیان سے سنو اسے، تو اس کو واسطو، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. یہ آیت نازل ہوئی ہے نماز کے بارے میں، جس میں مقتدی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ امام کی قرات کے وقت خاموش رہے. اب امام کی قرات دو قسم کی ہے، امام کی قرات جہری ہے کہ اونچی قرات کرتا ہے، اور امام کی قرات سری ہے کہ آہستہ قرات کرتا ہے. تو قرات دو قسم کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی حکم دو نازل فرمائے، دو حکم فرمائے. ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَإِذَا جُهِرَ الْقُرْآنُ، جب قرآن اونچا پڑھا جائے، یہ نہیں فرمایا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب بھی قرآن پڑھا جائے. اور اذا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے یقینی کام کے لیے، یہاں اللہ نے ان نہیں فرمایا، اذا فرمایا. اذا کے معنی ہے یقینی کام، کہ نماز کے اندر قرآن مجید کا پڑھنا یقینی ہے، اگر قرآن نہیں پڑھے گا نماز کے اندر تو نماز نہیں ہوگی. اسے فرمایا کہ وہ یقینی حالت جس کے اندر قرآن پڑھا جائے، تو یقینی حالت کون سی ہے؟ وہ نماز کی حالت ہے. میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، اور اِذَا قُرِئَ، تو یہاں جوہرا نہیں فرمایا کہ اونچی آواز سے پڑھا جائے، یہاں قُرِئَ فرمایا کہ پڑھا جائے. کیا اونچا پڑھا جائے وہ بھی پڑھنا ہے، اگر آہستہ پڑھا جائے وہ بھی پڑھنا ہے. تو جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے بعد فرمایا کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اب دو حکم فرمائے. ایک حکم ہے کہ دھیان سے سنو اس کو، پوری طرح سے توجہ اس کی طرف ہو. یہ کب ہوگی؟ جب آواز آ رہی. وہ انستو، اب سوال یہ ہے کہ آواز نہیں آ رہی، اب کیا کریں؟ وہ انستو، تب بھی چپ کے رہو، احترام کی وجہ سے چپ کے رہو. اور پھر اس کی وضاحت خود نبی علیہ السلام نے فرما دی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مقتدی کہ جو امام کی آواز نہ آنے پر قرات میں خاموشی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو وہی اجر عطا فرماتے ہیں جو سننے والے کو خاموشی پر عطا فرماتے ہیں. تو یہاں وَأَنصِتُوا، اور تم جھکتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اب یہ قرآن نہ پڑھیں کہ نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن نہ پڑھیں، قرآن سے محروم ہو جائیں. فرمایا کہ یہ تم جو خاموش کھڑے ہو، اپنی مرضی سے کھڑے ہو، نفسانی خواہش سے کھڑے ہو، نہیں، حکم کی تعمیل میں کھڑے ہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تو تم رحمتوں کے مستحق ہو، کیونکہ یہ کام تم کر رہے ہو اللہ کے حکم پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا، اس سے بڑی سعادت کی بات نہیں ہو سکتی. لیکن نبی علیہ السلام جس پر جماعت کا اہتمام فرما رہے ہیں، کچھ افراد کی ذمہ داری ہے کہ تم پہرے پہ رہو، کہ جب پہرے پہ رہو اور جماعت کے اندر شامل نہ ہو. اب جماعت کے اندر ان کا شامل نہ ہونا، یا ان کے لیے کیا محرومی کی بات ہے؟ نہیں، ان کے لیے اجر کی بات ہے کہ حکم پر شامل نہیں ہو رہے. جیسا کہ واقعات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ موطأ کے لیے لشکر روانہ فرمایا. جمعہ کا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد یہ لشکر روانہ فرمایا ہے. جب یہ لشکر روانہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے جو امیر ہوں گے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ امیر لشکر ہیں. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جائے تو پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ یہ امیر لشکر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرما دی، اور پھر یہ بات بھی حضرت نے فرما دی کہ ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر لشکر. اب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہو رہا ہے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امیر کی تبدیلی کا ذکر فرمایا تو اس کے اندر شہادت کا اشارہ ہے. آج جمعہ کا دن ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی پھر نہیں ہو سکے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اس میں شہادت کا اشارہ ہے. تو میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، تو ابھی ایک مہینے کا سفر ہے، تو یہ حضرات نکلیں گے اور میں جمعہ نماز کے بعد یہاں سے نکلوں گا، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز جمعہ بھی پڑھ لوں، حضرت کا دیدار بھی جی بھر کے کر لوں، پھر میں یہاں سے روانہ ہوں گا اور شام تک میں لشکر میں پہنچ جاؤں گا، اس لیے پیچھے بھی نہیں رہوں گا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رک گئے، نماز جمعہ میں شریک ہوئے، اپنی کسی ضرورت کے لیے نہیں رکے، نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے رکے ہیں اور نماز جمعہ کے لیے رکے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر پڑی، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، تو حضرت کو تعجب ہوا، میں نے صبح روانہ کیا اور یہ اب یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت نے فوراً کہا کہ عبداللہ بن رواحہ کو بلاؤ. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے تو صبح روانہ کیا تھا تو آپ کیوں بیٹھے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس نیت سے کہ یہ آخری موقع ہے کہ آپ کا دیدار بھی کر لوں، اور پھر یہ ہے کہ نماز جمعہ بھی آپ کے پیچھے ادا کروں. حضرت نے فرمایا کہ تیرا جذبہ تو صحیح ہے، لیکن تم اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں 100 سال بعد جنت میں داخل ہوگا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے روانہ ہوئے ہیں، اور 100 سال بعد والی جو نبی علیہ السلام کی یہ ارشاد گرامی حضرت کا ارشاد ہے، اس کی حقیقت آنکھوں سے آج بھی دیکھی جا سکتی ہے. الحمدللہ میں نے وہ میدان بھی دیکھا ہے جہاں یہ غزوہ ہوا ہے، اور اس کے اندر شہادت جن حضرات کی ہوئی ہے ان کے مزارات بھی، ان کی قبریں بھی میں نے دیکھی ہیں. جتنے شہید ہوئے ہیں ان کی قبریں ایک جگہ ہیں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی قبر فاصلے پر ہے. یہاں اللہ نے نبی علیہ السلام کی صداقت کو یہاں بھی ظاہر فرما دیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی تدفین نہیں، تدفین جو ہے ان کی فاصلے پر ہے. تو یہاں نیکی کا جذبہ موجود ہے لیکن حکم کی خلاف ورزی، تو اس لیے یہاں فرمایا لعلکم ترحمون کہ تم جو خاموش کھڑے ہوئے ہو تو کیا اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے کھڑے ہو؟ نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کھڑے ہو، اس لیے تم رحمتوں کے مستحق. اب یہاں جو بات میں عرض کرنے لگا تھا وہ بات یہ، ہمیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب قرآن پڑھا جائے، تو جو لوگ قائل ہیں اس بات کے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، وہ کہتے ہیں حضرت یہاں اللہ نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کہا ہے، تو سورۃ فاتحہ جو ہے یہ قرآن تو نہیں ہے، یہ تو ام القرآن ہے، یہ تو ام القرآن ہے. جب یہ ام القرآن ہے تو لہذا قرآن کا حکم ہے، ام القرآن کا حکم اس کے اندر شامل نہیں. تو یہاں ایک بات جو بنیادی چیز ہے جس کو ذہن نشین فرمانا ہے کہ مکہ مکرمہ کا نام ام القرآن ہے، کہ بستیوں کی ماں ہے. جب بستیوں کی ماں ہے تو کیا یہ بستیوں میں شامل نہیں؟ کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قریا نہیں کہا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شہر نہیں فرمایا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسکن اور آبادی کا ذکر نہیں فرمایا؟ تو یہ کہا جائے گا کہ اس کو ام القرآن کیوں کہا، کہ یہ بستی ہے، قرآن کے اندر شامل ہے، آبادی ہے، لیکن اس کا آغاز، کیونکہ آبادی کا آغاز یہاں سے ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کو ام القرآن کہتے ہیں. تو ام کے معنی آغاز کی جگہ کے ہوتے ہیں. تو سورت فاتحہ کو بھی ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا آغاز سورت فاتحہ سے ہو رہا ہے. سورت فاتحہ قرآن مجید سے خارج نہیں, قرآن مجید کے اندر شامل ہے, اور اس کو ام القرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورت فاتحہ کا آغاز اس سے ہو رہا ہے. اب یہ کہ یہ سورت فاتحہ شامل ہے یہ شامل نہیں, اب یہ بات کہی جا سکتی ہے جی یہ تو آپ کی بات ہے. نہیں میرے محترم, میری بات نہیں. آئیے حدیث کی طرف چلتے کہ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. نبی علیہ السلام نے سورت فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اعظم سورۃ فی القرآن, کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. تو حضرت نے اس کو خود قرآن کے اندر شامل فرمایا ہے, یہ قرآن کے اندر شامل ہے. ام القرآن کے لفظ سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے, قرآن میں شامل ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت کے بعد تو کسی قسم کی گنجائش ہی باقی نہ رہی. تو لہذا جو حکم باقی صورتوں کا ہے وہی حکم سورۃ الفاتحہ کا ہے. تو وإذا قرئ القرآن کے اندر سورۃ الفاتحہ بھی شامل. تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ ہدایت کے ذریعے عطا فرمایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیاز کہ حضرت امی ہیں, اور امی میں پہلی بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا, وہ اللہ کے شاگرد تھے. دوسری بات امی کے اندر یہ ہے کہ آپ کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے, کہ ام القرا ام کا رہنے والا, امی ام کا رہنے والا, تو ام القرا مکہ مکرمہ کا نام ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام واحد نبی ہیں جن کی ولادت مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی ہے. حضرت کے سوا کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مکہ مکرمہ میں نہیں ہوئی, وفات ہے مکہ مکرمہ کے اندر. کہ 70 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ آرام فرما ہے, مطاف کی جگہ پہ 70 انبیاء کرام علیہ السلام آرام فرما ہے, لیکن کسی نبی کی ولادت مکہ مکرمہ میں نہیں ہوئی. نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتیاز ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے, تو اس لیے آپ کا لقب امی ہے. تیسرا مفہوم امی کا جو ہے وہ یہ ہے کہ امی امت والا, امی امت والا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت والے نبی ہیں اس لحاظ سے. فرمایا کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد یہ انبیاء کرام علیہ السلام مسحریوں پر تشریف فرما ہوں گے. جب مسحریوں پر تشریف فرما ہوں گے تو اس کے بعد اعلان ہوگا کہ امی نبی تشریف لائیں, جنت کا دروازہ کھل گیا ہے. سب سے پہلے امی نبی تشریف لائیں اور جنت کے اندر داخل ہوں. اب امی نبی امت والا نبی, اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی امی نبی کے نبیت والے امت والے نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی جنت میں جانے والی جو ان کے ساتھ رفقا ہوں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے. اب یہ کئی حضرات انبیاء علیہ السلام وہ ہوں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا, کئی حضرات ہوں گے جن کے ساتھ جماعت ہوگی. اب وہ یہ سوچ میں سب سی سوچ میں ہیں کہ کس امی نبی سے کہا گیا ہے. امت والے تو وہ بھی ہیں جس کے ساتھ 10 آدمی ہوں وہ بھی امت والا ہے. تو فرمایا پھر نام ہو لیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضرت کا اسم احمد جو ہے وہاں پکارا جائے گا, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی لیا جائے گا اور حضرت کا تعارف کرایا جائے گا کہ حضرت آپ تشریف لائیں. تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے. اور یہاں حضرت کو امی کیوں کہا گیا؟ اس لیے امی کہا گیا کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ تو انسان نہیں ہوں گے, جانوروں سے بھی بدتر ہوں گے. جب جانوروں سے بدتر ہوں گے تو اب انسان کون ہیں؟ انسان وہی ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل جنت کی کل 120 صفیں ہوں گی. حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جنت والوں کی 40 صفیں ہوں گی, 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. اب نبی علیہ السلام کی امت کی 80 صفیں ہوں گی, تو اس لیے حضرت کو امی نبی کہا گیا کہ صحیح معنی میں پوری امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی, کہ 80 صفیں حضرت کی امت کی ہوگی جنت میں جانے والوں کی. اللہم اجعلنا منہم, اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دیں. باقی دعا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی کما تحب و ترضی عدد لما تحب و ترضی. اللهم انا نسالك خير الدنيا وخير الاخره